أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مقصد سورة البقرة بیان د سلور مسلو اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جهاد فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله. سورت سلور حصے دے اول حصہ او 144 پورے سلم آیت پورے. اول حصہ کی اول مسئلہ اثبات د توحید دا ثابتی چی اللہ پا ذات او صفاتو کی او دے، سن چی اللہ پا ذات کی او دے دک کریں گی اللہ پا صفاتو کی او میو منے. دوی مئی صد آیت نمبر 101-176 یو سل شپگ ہویا پورے. دوی مئی صد کی دوی مسئلہ اثبات در رسالت دا ثابتی چه همیشه الله د مخلوق د اصلاح د پارا پیغمبران را لېږلي دي، چې پای کې اول پیغمبر آدم علیه السلام دی او اخیری پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا غنه بعد بل پیغمبر نشته. اگر چې کوم دین بیان کړی دی، دین باغ چې پیغمبر نہ ثابت ہے، چکم پیغمبر ویلی او چکم دے پیغمبر نہ نہیں ثابت آغا دین نہ دے. درے مئیسا دا آیت نمبر 177 نہ 253 یو سل اوا ویانا 235 پورے. درے مئیسا کی بیان دے جہاد فی سبیل اللہ، مطلب دا جہاد یعنی بدنی قربانی پیش کول اللہ بلا رکھے، مطلب ادا دے دمخ کی سہرہ بدا سے دے جدا دو مسئلی نبنی جنگ جگڑی کئی پدے کی خلاف کئی نداغی سہرہ بد جہاد کے بدنی طور، یا دا دو مسئلی دے توحید او دے رسالت نشی خورے دے پزمکا پا دنیا کی رسول چی جہاد نیشی، یعنی بغیر در جہاد نممکن نہ رہتا. او درہم مسئلہ سلورم حصہ آیت نمبر 254-255 تراخیلت سور پدی کی سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی مالی قربانی پیش کول اللہ بلا رکی مال لگول. او در جہاد سلم مال لگول دا ضروری دی، زکر بغیر دین جہاد کی دین شی. اول عیسیٰ چسل آیتو ندا دا بیا پدریو بابونو کی تقسیم دا. اول باب 120 آیت پوری شل آیتو نا. دوین باب دا آیت نمبر 21-39 پوری یو اشتم آیت نا، یو کم سلوی اختم آیت پوری. او درین باب دا آیت نمبر 40 سلوی اختم آیت نا تر آیت نمبر سلم پوری. اول شل آیتونا چکم اول باب دے دا اولی ہی سے پدی کی وضاحت کئی تفصیل کئی داغ ادریو ڈلو کم چی سورت الفاتحہ کی، یعنی مخ کی چکم سورتو اولنے دا قرآن پاخر کی داغی چکم اغدری ڈلے مختصر بیان شوی وی صراط الذین انعمت علیہم مومنان غیر المغضوب علیہم کافران ولا الضالین منافقان. نو بدیشل آیتونو کی داغی لگ وضاحت کی تفصیل کی چتو پی جنے چدا سوک دی مومنان سوک دی کافران سوک دی منافقان سوک دی. اول پینزو آیتونو کی د مؤمنانو بیان وک چې مؤمنان څوک دي. د مؤمنانو پنځه صفاتونه بیان کړ، ځکه صفاتونه پاغي باندې اوسیس پیژندل کی. کومې سال موبایل له کوم سره موبایل اخلي، نو هغه موبایل اخلي چې داغه په چیر هغه سره چې په کوم صفاتونو په ذکر دي، چې په دې موبایل کې دا دا صفات په کار دي، دا دا کوالټي په کار ده، وشي چې هغه په کلی هغه نه اخلي. دارنګي کوم سره ګاډي اخلي، نو هغه وی چې دا دا پکی، دا صفاتونه پکی، دا کوالټي نه پکی، نو هغه به اخلم چې دا پکی نه بیا نه اخلم. مخامخه هر یو شی ز پیجندل کیږي په صفاتونو په کوالټي نه باندې. نو د مؤمنانو یې پنځه صفاتونه بیان کړل چې تو په جنې شاو دا مؤمنان د سوب دي. نو یو صفت یې ولبا بیان کړو، یؤمنون بالغیب، بغیب ایمان وروړي. دویم صفت یې ولبا بیان کړو، و یقیمون الصلاة، مز جاری کوي، مز کوي، خپل هم کوي نور ته هم وایي. دریم صفت یې ولبا بیان کړو، و مما رزقناهم ينفقون، مال لګی چې څومره وس کی داغه مطابق. سلورم صفت یې ولبا بیان کړو، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ونور کتابونو چې کوم مخ کې تیر شوی د قران، پاغه باندې اجمالی ایمان مختصر چې او د الله کتابونو، الله را لګو د مخلوق د اصلاح د پاره، د خپل وخت سره د هدایت کتابونو، او په قران باندې مکمل تفصیلی ایمان لري مؤمنان، چې قران کې څو حکمونه د الله ذکر شوی دي، چې الله وې دا او کاغه کوي، چې الله وې توې دا مکه واغ نه کوي. په قران باندې په دې طریقې سره ایمان او په نور باندې دا چې او د الله کتابونو خپل وخت لپاره او بس راغلي او تیر شوی دي. او بینځم صفات د مؤمنانو بیان ک، و بالآخرت هم یوقنون، په آخرت باندې یقین ساتي. حکم د دنیا ورلا بیان ک، د دغه پنځو صفاتونو والا چې چا کې دا پنځو صفاتونه راغلي، چې اولای کالا هدم ربهم، په دنیا کې په سم لا باندې دا خلق روان شو. او د آخرت حکم بیان کولا، و اولای هم المفلحون، په آخرت کې به کامیابی. بیا دو آیتونه شپږم او اووم آیت کې د کافرانو بیان یو ک، دا غي دو صفاتونه بیان کړل، یو زد عناد او چې په زد باندې راځي، او دویم حق پټول. حکم د دنیا او ذکر خ اوم آیت کې، ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، او حکم د اخرت، ولهم عذاب عظیم، چې اخرت کې باندې لوی عذاب ورکی. بیا د اتم آیت نه رسو تر کومه چې تلاوت وشو، شپاړسم آیت پوری، آیت نمبر 16، نه آیتونو کې د منافقانو بیان کړي، د منافقانو لس صفاتونه بیانې، چې داګه نه تقریبا منګه ات صفاتونه هغه ویل دي، او دا هر یو صفت د بل یو صفت د پاره، هر یو اولنې صفت د دویم صفت د پاره سبب دی لار را. یی دا دویم صفت په کیسه کراږي چې داګه نه مخکینه صفت په کرا غلی. لکه اولنې صفت د منافقانو می بیان کړو، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، چې په خلو باندې یو سوای او په زړه کې بل سي. نو چې کله دا صفت په کې راغی چې په خلو یو او په زړه کې بل، نو دوی صفت د منافقانو چې ټګي کوي، یعنی ټګي په کې رااله، ټګي شروع کړ دوکا. نو چې دا صفت په کې راغی، نو دریم صفت یې لګایان کو، ما یې شعورون، هغه شعور ته الله واغسته، شعور هم تلاړ. نو چې شعور تلاړ، نو څلورم صفت یې لګایان کو، فی قلوبهم مرض، مرض د منافقت په کې راغی. نو چې مرض د منافقت په کې راغی، نو پنځم صفت دا مرض د منافقت سبب وګرځي سره بار بما كانوا يكتبون دروغ شروع کړل نو چې دروغ شروع کړل نو دای سبب شو د شپږم صفته چې کوي کار د فساد ورته وي اسلام یعنی شو فساد شروع کړ او خلکو ته وي چې دا خو مونږ کار کوو فساد کار ته اسلام وي چې دا خو مونږ کار کوو سو فساد خو نه کوو نو دغه صفتی سبب وګرځیدا چې دا کار د فساد شروع کړ او ورته وي چې دا خو مونږ کار کوو دای سبب شو دی چې پرسته دی بیوقوف وې شروع کړ چې دا خو لیونی دی ینا پرستا مشران نیکانو خلکو ته بیوقوف وې چې دا کم خل خلګو ما پوښي ازیر ځان نه لیونی جوړ کړو پوښي دا دین خودی شنو دا غي چې څنګه سختی پکې کړی دا پوښي دا خو زړې خبرې دی را نو دا خبره سبب وګرځیدا دا صفت چې پرستو ته بیوقوفان وې نو چې غسنه سیده مسرو الله ته هم واغسلا یا لمون شو جاهل شو جاهلان دی جوړ شو نو دې سبق کې نهم صفت ولا بیانې او دا د دې مخ کې صفت پسې لا یا لمون چې جاهل دی نو دا جهالت سبب وګرځید د سشي د دې نهم صفت نهم صفت ولا دا ذکر کړي چې د ایمان والو سره کینی او توې ربن ساسو ملګری قالوا آمنا منغم ایمان والو منکم مؤمنانو کنا مهم کلمه ویلی دا او چکلا اگر دو شیطانانو سرار شی اگر دو دین دشمنانو سرار بی آگی تو وی چلا منگ ساسو ملگری چه منگ ساسو ملگری وشی دا خو منگ چه دو ایمان و مؤمنانو سرک کینو پاسو دا خو منگا سه دو گفت پارا وشی منگ و حقیقت که ساسو ملگری وشی یعنی اگر دو غلاپن اگر دو مخی دے دا صفت بکرانے پوشی چې ایمان والو سره مخامک شي نو یې راوې موږ مؤمنان یو که موږ کلمه ویلي ځکه بظاهر هو کلمه وای کنه منافق لیکن چې د دین دشمنانو سره د مشرکانو بدعتیانو څخه لاړ شي نو یې دا خو موږ سي هغه سره ټوکی کوم غپ لګو ایمان والو سره پوشی نو دای نه هم صفت وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَوْ كَلَا چِمَخَا مَخْشِدِي لَقُوا دو ملاقات نده ملاقات آگه تبیده کی چه انسان بل دو مخا مخشی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَوْ كَلَا چِمَخَا مَخْشِدِي سوکو دا منافقان او کلا چې مخامخ شو دي الذين دعا کسانو سره امنو چې ایمان راوړي یعنی کله چې دا منافقان د مؤمنانو مخې لور شي مخامخ شي ور سره ملاقات سره وکي و اذا لقوا الذين او کلا چې مخامخ شو دي دعا کسانو سره امنو چې ایمان راوړي یعنی کله چې مخامخ شي د مؤمنانو سره مطلب دا دی قالوا وای دا منافقان آمنا منگا ایمان راوڑے منگا ایمان والای ویرا منگا ام کلیمہ ویلی دا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا او کلا چِ مخامک شدی دا گسانو سرا آمنو چِ ایمان راوڑے قالوا وای دا منافقان آمنا منگا ایمان راو منگا ایمان راوڑے منگا ایمان والای ویرا منگا ام کلیمہ ویلی دا منګم تاسو مرګري و اذا خلو او کله چې لاړ شي دی خلو و اذا خلو خلو د لفظ خلا پسې چې کله الا راشي الا دا څنګه چور سره نه زید الا په جمله کې چې کله د دې سره الا راشي نو معنا تل پوښي خلوت اصل کې ویل کېږي تنهایی ته پوښي یعنی کله چې او معنا دا و اذا خلو او کله چې لاړ شي دوی الا شیاطین خپلو شیطانانو مشرانو څخه، یعنی هغه د دین دشمنان، هغه د ایمان والو، ګوره دلته د ایمان والو په مقابله کې شیاطین ذکر کړی سو، مراد ته هغه د دین دشمنان دي، هغه د ایمان والو دشمنان، هغه د دین دشمنان، مشرکان، بیعتیان، دا ټول ته مراد دي. او کله چې لاړ شي دوی دا منافقان الا شیاطینیم، هغه خپلو شیطانانو مشرانو څخه، و اذا خلو، او کله چې لاړ شي دوی دا منافقان الا شیاطینیم خپلو شیطانانو مشرانو څخه، یعنی هغه مشرانو خال اول شي چې کوم حقیقت کې د دې مشران دی عمرګری دي، ځکه ایمان والو سره خو د دې مرګرتیا د مفاد د پاره کنه تیرا، د ایمان والو سره د منافقانو مرګرتیا خو د خپل مقصد او مفاد د پاره، په حقیقت کې خو منافق د شیطان مرګره دی، د کافر پوجي د مشرکانو بدعتانو مرګره دی اصل کې، د دیو جنه دا خبره په دې انداز وکړه، کله چې لاړ شي بي علاج یا توی نهیم، اغا خپلو شیطانانو مشرانو سخا، او رحیم علاج یا توی نهیم، رحیم کی نسبتو کو دی منافقان تا، یعنی دا حقیقت کی دی مشران دی، دا شیطانان، دا شیطانی صفت چپکی دی، مشرک دی بیدتی دی، پوشی، او دا دیو جن دا دیان گرا، دا سنوی، د جملې د پامو کې کړه، و اذا لقل الذين امنوا قالوا، یعنی دې دې کې هغه ایمان والو ته نسبت اونکه دې دی، چې کله دې مؤمنانو سره مقابله شي پوه شي، دې دا سیمه ویلي کله چې دې هغه خپل مؤمنانو سره مقابله شي، ته خبره په دې اندازو نکړه، خبره ته کوي، یعنی دا سیونه ویلي چرکل دی مخامک شی خپلو مومنانو سرا، اغا خپلو دوستانو سخا، دسی اونو بیدی ذکر دا مومن سرا دا منافق مرگرتیا دا مقصد دا پارائی دا مفادو دا پارائی، پا حقیقت کی دا دی منافق مرگر سوک دے اغا شیطانان، پوشی چگا مشرکان دی بلتیان دی، دی وجنے اغا جملہ انداز دا سکر، او کل چلان شی دی خپلو شیطانانو مشرانو سخا، قالو وای دوی دا منافقان ورتوائی، انا معکم، یقینا منگ تاسو سرئیو، یعنی منگ تاسو مرگریو جی، قالو وای ورت دا منافقان دی مشرانو توائی خپل دی شیطانانو تا، انا معکم یقینا منگ تاسو مرگریو، یقینا منگ تاسو سرئیو، انما نحن یقینا منگا مستهزئون، ټوکی کون کیو دی پوره یا دی سرا، انما نحن مستهزئون یقینا منگا ټوکی کون کیو دی پوره، دا منگا سی دی سرا گپ لگو، دا منگا دی مومنانو لزو، دا دی خپلو مشرانو ته دا منافقان خبره کوي، دا شاگردان ورته سوی دی خپلو مشرانو ته، چکله چې دی هغه خپل مشران لاله شي، نو هغه ته چرکتا سو ولیتلی ویلتا، هغه مؤمنانو څخه اموحدینو څخه ولیتلی وی، نو دته دې دا کوم غاسي هغه دا غي زه خوشاله په دې خبر چې موږ تاسو مرګري، یعنی مطلب دا دی دا کوم غاسي هغه سره ټوکی کو زه ولا خوشاله، حقیقت کې خو موږ تاسو مرګري وږي، حقیقت کې زمنګ مرګرتیا تاسو سره راغی سره نه دا پوهی، و اذا خلو الى شياطين، او کله چې لاړ شي دي خپل شیطانانو مشرانو څخه، قالوا ويا منافقان ورتا، انا معكم یقینا منغا معكم تاسو سره یو، انما علم تاسو مرګري، مطلب انما نحن مستهزئون یقینا منگا ٹوکی کون کیو دی پوری، دا منگا سی دی سر ٹوکی کون، جواب آورا خان ستا جواب اللہ کئی، اللہ یستہزئ بهم، الله با سزا ور کی دیتا د ټوکو دی الله یستاذی او بهم لفظی معنا ګره دا سره دا معنا ټیک نه ده مونږ کو ټیکو معنا وکړه الله با سزا د ټوکو ور کی دیلا معنا چې کوم صحیح معنا دا هغه دا سره الله یستاذی او بهم الله سزا د ټوکو ور کی دیلا دی منافقان الله چې دا دی ایمان والاو پوری ٹوکی گئی کنا نو اللہ پا دیدی ٹوکو سزا ورکی پوشی لفظی معنی دا سی رجی کم عام ترجمی معنی کئی الان کیا ٹھیک نا دا اگر دا سی کئی عام ترجمو اللہ معنی دا سی کئی اللہ یستازی او بہم اللہ پا ٹوکی اوکی دی پوری نو ٹوکی کول یو دا انسانی یو عمل لے ٹوکی کول بل عبس فیل لے ٹوکی کول یو عبس او یو فضل کار دے تیرا نو جا اللہ سے فضل کار کئی ٹوکی کول خو یو عبس فیل لے یو لیانی یو عمل لے پوشی بے مقصد آ او فضل کار دے نو اللہ فضل کار کئی ٹوکی کئی چی مانا تدا که چه اللہ یستاہ جو بیہم اللہ یستاہ جو بیہم چه اللہ بٹوکی اوکی اوکی دے پوئے اگسن چی اگیوے چه منگل ٹوکی کو مطلب ایمان والا پوری ٹوکی کو نو اللہ دی پوری ٹوکی بکئی نو دا خوی وابس ویل لے انسان نکے نو انسان خوزا عبس کور نکئی چه دانات منافقان نو اللہ کو ٹوکی نکئی یو عبس ویل یو فضل کار الله نه کوي نه نه معنا دلته دا لفظ راوړې دي لکه اصل کې هغه د استهزاء ټکی استعمال کړي انما نحن مستهزئون یقینا موږ ټوکی کوم کیو دوی پورې ایمان وره پورې کنه نو هغه ټکی چې کوم هغه استعمال کړي دي قرآن کریم اکثر داسې کوي لفظ اگر اوړي لیکن اغا لفظ نمراد سزا دا آغا عملی فرقوی بدل دا آغا عملی خان لکه دیده که دیوی لیچرا من دی مومنانو پوری ٹوکی کو اللہ وی زبور دی ٹوکو سزا ورکم فرقوی جی دانه دی چه اللہ ٹوکی کئی زکر ٹوکی کولو یو فضل کار دی یو لایانی یو عمل لی نمانا د استهزاء نه مراد دې ده کې اغا سزا د استهزاء ده استهزاء وي ټوک وتا یعنی دې ده کې د استهزاء نه مراد داږي اغا سزا ده پوښي الله یستهزئ بهم الله سزا د ټوک بور کې دوی تا مطلب دا ده ويمدهم او بریدی الله دې فی طغیانهم او مولت ورکی دیلا دیسی میلے چھے ویامدهم او مولت ورکی اللہ دیلا فی طغیانهم پسر کشید دی کی یا مہون حیران و پریشان یعنی اللہ امداسی پدی سرکشو کی پریدی دا منافقان مکو چھ لگیائی پدی گندون کی اختی چسن گندشی چھ اللہ علیہ وسلم سزا ورکی وربو گئی لکہ یو بچے اوران کار کئی پلارو تویا لکا سمشا دیر نسیتونا او سیتونا توکی چلکا سمشا اخیر کی بیدی کوا پتا برتو لگی پوشی پتا برتو لگی نو دیم سمیگی نا منافق نو اللہ مکوا چی سم گندونو کی اختشی پا گندگو کی پریوزی چی اللہ ویسا مسزا والا ورکا ويمدهم او بریدی اللہ دی مورد ورکی اللہ دیلا پسر کشود دی کی یا مہون حیران و پریشان دا یا مہون دا لسم صفت دے چکلے دا ایمان والاو سرا دوکا اکڑا چیتا و استاسو مرگری او بل طرف تا شیطانانو تای منساسو مرگری نو دا سبب اگر دے دا د دې صفات چې اخیرا کې حیران او پریشان شو چې راو سوکو اخوان یو طرف تا ڈانگ دے او بل طرف تا پڑانگ دے سوئی کنا پوشی نو کم طرف تلان شویر لا الہ اولا ای ولا الہ اولا قرآن وی پوشی حیران او پریشان شاکر کی سنچ قرآن وی ولد دعالی اللہ منگ دے حیران او پریشان خلقو نو ساری نو دا حیران او پریشان صفت پا کیو دے راگے سنک دا صفت تا مخیلی دا نا صفتو نا دا اخری دا صفت ای دا چکم حیران او پریشان منافق حیران او پریشان ہی کنا پوشی کہ نہ دا آغا طرف دے انہ دے نہ دا کافر مر کر رہے دے انہ دا مسلمان دا مواحد دے منس کے حیران او پریشان دے چرا دے خواشم کا دے خواشم پا منس کی ولان دے اولائک اللذین دا کسان دا لسی فتون والا دا چمخ کی دا لسی فتون بیان شو دا کسان دی اولائک اللذین دا کسان دی اشتراو الدلالا چه خوخ اکرا گمراهی اشتراو چه خوخ اکرا ور اکرا گمراهی بالهدا فبدلت هدایت کی هدایت چشه دے چه قرآن دے توحید دے اس قتل افضی مانا که دے اشترا گورا اشتراوی اغسل خرسول صحیح دا پوشی اغسل نو باغسو کی پدی لفظ کی دو خبری دی یو سیر یو سڑے اول خوخ کی بیائی واخلی نو دو خبری پکرا لی پا لفظ اشترا کی اشترا و یو سیر اغسل ویشی اشتریت الفرسا ما اسوا غسط پوشی یا بل سی چر سی نو پا اشترا کی پا غسطو کی دو کاری یو اغسی خوخولی او دویم اغسطلی لکه یو بسال دا موبایل لے زدا موبایل اخرم با انا چی زما خوخ شی تیک شو چی زما خوخ نی نو زی اخرم انا دانا چی او سیز دا چا خوخ نی او اگر والی صحیح ده نو دې دې کې منګ آغا دې اغستو کې چې کوم آغا دوه خبرې پرتې دي یو خوخول او یو بیا غستل نو منګ آغا یو جز معنا ته راو غستا لکه دا پوره معنا خدا سره د اشترا دا غستو چې آغا سیز خوخ کې وای خلی مکمل اغستل لای چې خوخ کې وای غستل پوشی نو من دا غینا غیو حیثیت غیو جز دمانی راو آغسته چا غا خو خولو آغستل آغا من پری غسته زکا اس کتا دا مانا ہوکی چی دا غا کسان دی اشتراو دلالا چی وای غسته گمراهی پا بدل دا هدایت کی یعنی مطلب دا دے چی دی سرا هدایت او چی دی سره هدایت او ایمان ور سره او پسا ملار باندی او او غسا ملار پریغستو گمراهی واغستا کچیرت مانا که در اشترا مانا او که چی دی واغستو گمراهی پا بدل در هدایت کی نو منافق سره هدایت چیرت ده منافق کو داول سر نا پا غلط ده دکتا سودا صفتو نو قتل کن چی بخلو یوا پس دبلا منافقت او مشرانو ته به وقفان ویلو جاهلان او دا ټول صفاتونه بیان شو پدې کې یو داسې صفت د منافق بیان نک چر د سره ایمان او د کې د سره سملار وا او دا غ پر غستلا منافق کو د سر نه په غلط لار باندې دی نو دا معنا چې وای غستو گمراهی په بندر د هدایت کې نو د سره خو هدایت د سره ونه منافق سره نو وای غسته څنګه کوم مطلب چې هدایت ورک او گمراهی په واغستا نه نه اشترا اشرا په معنا دی دې کې دا خوخولو یعنی د سره دو سيزونه د مخې ته د منافق مخې ته دوه خبرې پرتې وي یو هدایت او چغسا ملاروا د ایمان والو د موحدینو چکم دا قرآن دا توحید آغا سم علاروان د مخ ته یو دالار پرته وا او یو لار د گمراهی وا د منافقت هغه غلطه چې هغه انسان جهنم ته بوزي د شرک او د بدعات او غندلا د منافق مخ ته دا دوه لارې وي د منافق سو کړل چې هغه سم لارې پرې غوسه د موحدینو دا پرستو او گمراهی اغلال هغه خوخه کړه ٹھیک شو نو معنا اولائک الذین دا کسان دی دا منافقان اشترو دلاله چې خوخه کړه گمراهی بل هدا او بنده د هدایت کې یعنی هغه سم لار او کګه لار چې د مخې د کمره پرتوا چې دا کدا سم لار دا کګه لار دا نو دا قسم الله پر وسو کګي واه صد گمراهي اغلار چاغه حیران او پریشان دی وا اغلار واه وسو سم الله پر وستا نو فما ربحت تجارتهم نو فائدہ اونکلا تجارت دی دا ته چګم لین دین وک دی منافق اغل لین دین شو لین دین داو چاګه د هدایت اغلار پر وستا او د گمراهی اغلار واغستان دا غلین دینو دده دغه دده اغا تجارتو چا غسم علار پیغستو و غلط علار اختیار کرن دغی تیشاره که فما ربحت تجارتو هم نو فائده اونکرا تجارتو هم اغا تجارت ددی اغلین دین ددی چی دا غا هدایت پیغستو و گمراهی واغستان نو دته دې تجارت د لیس فائدو نکړه نقصان یو کنه چې غلط لار اختیار کړو سملار یې پریوستا فما ربحت تجارتهم نو فائدہ اونکړه تجارت دې دی لین دین دې وی وما کانوا مهتدین او ندی دوی په سملار روان ځکه چې غلط لار یې واسنو په سملار به څنګه روان شي وما کانوا مهتدین او ندی دوی په سملار روان دا منافق پوښښ او ما کانو مهتدی او ندی دوی په سملار روان دا حکم د دنیا دی ښا رید پاسه کر خران کې او دې تو دې کوي پاشه کې په قرآن کې حکم دنیاوی او آیت نمبر 10 کې چې کوم بیان شوی ولهم عذاب الیم اغه حکم د اخرت توخه فی قلوب مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم اغه حکم د اخرت پوښ لصفاتونه د منافقانو اغه بیان شوخه خیال وکئ د منافقانو صفاتونو یا د سر نه خیال وکئ تبار به وپه الف لام میم او معنا د دی حروف الله کو پیږي ذالک الکتاب دا قران کریم کامل کتاب دی په بیان د اصول د ایمان کې لارې بفي شک نشته دی په کمال د دې کې پنيز د الله پنيز د مؤمنانو یا لارې بفي شک مکوې په کمال د دې کې او مؤمنانو هدل للمتقين کله کواله دی دا قران د پاره د موحدینو متبعد سنتو یا رانا دا قران د پاره د موحدینو متبعد سنتو الذين موحدين متبعد سنت اغه کسان دی یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي په غیب باندې یا ایمان راوړي په دې خبره چې غیب صفت سره د الله دی او یقیمون الصلاة او جاری کوي دوی مونږ او مما او بازي دا غمالنا رزقناهم چې موږ ورکړې دوی ته ينفقون دوی خرج کوي والذین او موحدین متبعد سنت اغه کسان دی یؤمنون کی ایمان راوړي بما پا کتاب اون دی له الیکا چرالی گلی شوی دیتا تا یعنی قران و ما او ایمان راوړي پا کتابونو اون دی له چرالی گلی شوی من قبل کما خستانا و بالاخره هم یوقنون او په اخرت باندې هم دی یقین ساتي اولائک ذا بنجو صفاتون والا علا هدن په ہدایت باندې دی مې ربیم طرفا درب دوینا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا کسان هم دوی دی کامیاب ان الذين كفروا بشکا کسان چې انکار کړي د زړه وجنا یا بشکا کسان چې حق پټ کړي د زړه وجنا سوا اونالهم برابر د پدوی باندې ان درتم کته یری دی ام لم تندرم یا نه یری دی لا یؤمنون بی ایمان نراوڑی ختم اللہ وعلا قلوبیم مور والی اللہ بزرون دی پا سبب دا عمل دی اغزد ایناد حق پتول وعلا سمیم او بوگون دی وعلا بساریم او بستر گل دی نشاوت پر دی دی ولہم آداب نازویم او دیل دی آداب لی ومن الناس او باندې د خلقونه مناو څوب دی یقول چوای په خپل باندې آمنا بالله مونږ ایمان راوړې پالنا باندې او بل یوم الاخره ورځ رسولې باندې و ما هم بمؤمنین او دې دې ایمان والا یا دې دې ایمان اون کید زنا یخادعون الله تګی کوي د الله سره په خپل خیال ولذین دا کسانو سره امنو چې ایمان راوړې وما يخدعون الا انفسهم او تغين كيدي مگر دخل زانون شرا وما يشعرون او ديك شعور نشتا في قلوبهم مرض پزونو ددي کي مرض د منافقت فزادهم الله مرضا نزياد دي کي الله دي لدا مرض يا في قلوبهم مرض پزونو ددي کي مرض د منافقت فزادهم الله مرضا نزياتي الله دي لدا مرض ولهم عذاب أليم او دیر پاد عذاب دردناک بما بسبب دا کانو چی دی دوی یکذبون دروغ وی ویونکی او دروغ کونکی و اذا قیل لهم او کل کیویل چی دوی تلا تفسدو فی الارض فساد مکہ وی پز مکہ کی فساد مخورا وی پز مکہ کی قالوا و اذا منافقان انما نحن مصلحون یقینا منگا اصلاح کونکیو جوڑ راوستن کیو الا خبردار انهم يقينن بي هم المفسدون هم دي فساديان ولكن لا يشعرون لكن دي کی شعور نشتا واذا قيل لهم او کلا چوي لشي دويتا امنوا ایمان راوړي كما پشان دار چ ایمان راوړي او صحابه کرامو قالوا ايدي ان نؤمنو ايمن ایمان راوړو كما پشان دار امن الصفار چی ایمان راوڑے بیو کفانو یدویو مانا و اذا قیل لهم او کلا چویلی شدوی تا ای آمینو ایمان راوڑے کما دو جیاغن آمنن ناچ ایمان راوڑے و صحابه کرامو قالو و ای منافقان انو امینو آئے منگ ایمان راوڑو کما پشاندائی آمن صفا چی ایمان راوڑے بیو کفانو علا خبردار این نوم یکینن دوی هم الصفا هم دوی دی بے وکفان ولیکن لا یعلمون لیکن دین پوئی جاہل دی و اذا لکل لدینا او کلا چی مخامک شی دی اللذین دا آگسان سخا آمنو چی ایمان راوڑے یعنی مومنان تا مخامک شی قالوا و اذا منافقان آمننا منگو ایمان راوڑے و اذا خلو او کلا چی لار چی دی الہ شیاطینیم خبلو شیطانانو شمشرانو سخا قالو وای مرتدہ منافقان انا معکم یقینا منگا تاسو سریو انما نحنو یقینا منگا مستحضیون ٹوکی کونکیو دی پوری اللہ یستحضیو بیم اللہ سزا دا ٹوک بور کی بیم دیتا ویمدوم او پریدی دیلارا مورت ورکی دیلا فی تغیانهم پسر کشو د دې کې یعمهون حیران او پریشان اولائک الذین دا کسان دي دا صفاتون والا الذین کسان دي اشتروا الضلاله چې خو خېکړه گمراهي غوړې کړه گمراهي بل هدا په بند د هدایت کې فمار بحد تجارتهم نو فائدہ اونکړه تجارتهم تجارت دې لین دین دې دې وما كانوا مهتدين او ندي بي بسم الله الرحمن